Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizin nihayetine kadar kendileriyle evlenilmesi, nikahlanılması haram olan kadınlar ve buna bağlı olarak ayet-i kerimelerde ele alınan diğer hususlar üzerinde durmuştuk. Bugün dersimizin başında ilk olarak göreceğimiz ayet-i kerime muhsan ve mümine kadınlarla evlenebilme fırsat ve imkanını bulamayan kimselerin neler yapacakları, nasıl hareket edecekleriyle alakalı Kur'an-ı Kerim bize yol gösteriyor. Bu vesileyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifini zikrederek konumuza girmek istiyorum. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, ey gençler topluluğu, aranızdan evlenebilme imkanı olan kimse hemen evlensin. Evlenme imkanı bulamayan kimselere ise oruç tavsiye ederim diyor. Oruç tutsunlar. Çünkü oruç insanın gözünün haramdan sakınmasına ve namusunu, iffetini korumasına büyük bir yardımcıdır, büyük bir destektir. Gerek bu hadis-i şerifin manası, ifade ettiği yerindeyse ruhu, gerek İslam'ın konu ile ilgili irşat ve buyrukların ruhunu göz önünde bulunduracak olursak, şu neticeyi rahatlıkla söyleyebiliriz. İslam erkek olsun, kız olsun, gençlerin gecikmeden, geciktirilmeden ilk fırsatta evlendirilmesinden yanadır. Bu şekilde iffetlerini korumakta çok önemli bir adım atacakları gibi aynı zamanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evleniniz, çoğalınız. Çünkü ben kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim diyor. Bu hadis-i şerifin gayesinin de tahakkuku açısından erken evlenmek önemlidir. Günümüzde ise evlenmenin önündeki maddi zorluklar, sıkıntılar, olumsuz psikolojik etkenler ve buna benzer sayılamayacak kadar birçok husus, hatta ve hatta evlenmeye tamamıyla çeşitli etkenlerin tesiri altında kalınarak soğuk bakılması, aslında her yönüyle cahiliyetin İslam ile zıt istikamet aldığının göstergelerinden birisi olarak görülebilir, öyle değerlendirilebilir. İslam evlenmeyi mümkün olduğu kadar erken ve mümkün olduğu kadar külfetsiz olarak teşvik ettiği halde günümüz şartları içerisinde evlilik maddi bakımdan koskocaman altından kalkılamaz bir külfet ve alabildiğine çeşitli bahanelerle ve sebeplerle geciktirilen bir müessese haline gelmiştir. Oysa Kur'an-ı Kerim bakın ne diyor? Diyor ki, bir önceki ayet-i kerimelerde şunlarla şunlarla evlenilmez derken bu şu demektir. Bunların dışında muhsan kadınlarla, zaten ayet-i kerime öyle bitmişti, 24. ayet-i kerime, muhsan kadınlarla iffetlerinizi koruyarak, zinaya sapmayarak evleniniz diyordu. Bunların dışında size helal olan kadınlar. Hür Müslüman kadın, mümine kadın bulma ve onunla evlenme imkanı olmadı diyelim. Kur'an-ı Kerim bu durumda ne yapılacağını gösteriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi oruçtu. Kur'an-ı Kerim de yollardan bir yol gösteriyor. Hatta Peygamber Efendimizin başta okuduğum hadis-i şerifindeki tavsiye, yani oruç tavsiyesi, bu ayet-i kerimenin göstereceği yolu dahi temin edemeyen, bu yolla dahi olsa evlenemeyen kimseler için bir yoldur. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Yani sizden muhsan, yani iffetini koruyan, bu ayet-i kerimede muhsan kelimesi 3 defa, onun kökünden gelen kelimelerle birlikte aynı kökten gelen bu ihsan kökünden gelen kelime 4 defa aynı ayet-i kerimede kullanılmakta. Her birisinin manası kök itibariyle, asıl itibariyle birbiriyle alakalı olmakla birlikte ıstılahi manası arasında diğerinden farklılık bulunmaktadır. Terim manası. Burada muhsan kelimesi iffetini koruyan, namusuna düşkün, efendim bu konularda her konuda olduğu gibi bilhassa cinsel konularda da edebe, ahlaka, helala, harama riayet eden kadın demektir. Kim bu şekilde iffetli ve mümin kadınları aranızdan nikahlayabilme gücüne sahip değilse, o takdirde sağ ellerinizin sahip olduğu ve sizin genç elinizin altındaki genç mümine cariyelerden nikahlayabilir diyor. Onlardan nikahlasın. Biraz sonra gelecek İslam efendim köleliği, cariyeliği emretmiştir. Bir defa saptırıcı bir ifade. İslam ne köleliği emreder, ne cariyeliği emreder. Emretmiştir deyip İslam'ı ağzını açarak, gözünü yumarak karalamaya çalışanlar çok. Bileni bilmeyeni, İslam'a karşı garezi olanı olmayanı, nereden olursa olsun bizim için çok önemli değil. Bunların ortak vasfı ne? Cehalet. Bu konuda cahil oldukları. Cahil olmaları sebebiyle İslam hakkında gelişi güzel ileri geri konuşuyor. Burada Kur'an-ı Kerim eğer köleyi ve cariyeyi aşağılasaydı, İslam onları ikinci sınıf bir insan olarak görseydi ve onlara bu şekilde muameleyi öngörseydi, kesinlikle onlarla evlenme müsaadesini vermezdi. Onlarla evlenme yolunu göstermezdi. Evlilik konusunda insanların, hepimizin, herkesin ne kadar hassas, ne kadar ince eleyip sık dokuduğu bilinen bir husustur. Ve bu normaldir, öyle de olmalıdır. Tabi kuruntulara varmamak şartıyla, o ayrı bir konudur. Mutedil, ince eleyip sık dokumak gerekli olan bir husustur. Bu şartlar altında böyle bir müessese de Kur'an-ı Kerim hür bir Müslüman erkeğin bir cariye ile evlenebileceğini söylemekte, hatta bu yolu göstermektedir. Sizden hür, mümin ve muhsan, iffetli kadınları nikahlama gücünü bulamayan kimseler sağ elinizin malik olduğu mümine cariyelerinizden evlenebilir diyor. İlim adamları buradaki biz güç imkan diye tercüme ettiğimiz et-tavl kelimesinin deriminin zenginlik, bolluk manasına geldiğini söyleyenler var. Peki burada zenginlik ve bolluk ne demek? Evlenmek için, kadın için gerekli olan mehiri ve onun maişetini sağlayabilecek durumda olmasıdır. İlim ehlinin çoğunluğu bu kanaattedir. Bazılarına göre tavlden kasıt, biraz sonra cariye ile evlenilebileceğinden bahsedildiğinden hareketle hür kadın, kendisiyle evlenecek çeşitli imkanlar sebebiyle hür kadın bulamıyorsun, mümine bir cariye ile evlenebilirsin diyor. Bir diğer görüşe göre ise eğer bir kimse diyor bir cariyeye kendisini tutamayacak kadar aşık olursa, kendisini öyle o şekilde kaptırırsa, ya ben hürüm, o cariyedir, bununla evlenmemin yolu yoktur gibi bir şey düşünmesin. Böyle bir durumda ise şer'an diyor, onunla evlenmesinde de bir sakınca yoktur diyor. El verir ki mümine olsun. Mümin olsun. Bundan vazgeçemiyoruz. Hem cariye olacak diyor Kur'an-ı Kerim yani. Hem mümine olmayacak. Ondan diyor senin evine ev hanımı, kadın olmaz, çocuklarına anne olmaz diyor. Çünkü cariyelik zaten bir şekilde ahlaki bakımdan hepsinde olmasa bile belki bir bölümünde öbürlerine göre bir parça daha geri planda olmayı gerektirir. Bir de mümine olmasa temelli bu bir risktir. Bu durumda gönlünün peşinden koşarak efendime söyleyeyim böyle bir müesseseyi, İslam'ın üzerinde titrediği müesseseyi sakın ha tehlikeye atma demeye geliyor. Bu vesileyle günümüz gençlerimiz arasında da işte ya şu anda işte namaz kılmıyor, örtünmüyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Hele bir evleneyim, ondan sonra örtünür de namaz kılar da. Vallahi orasını Allah bilir, o gayiptir. O gayiptir. Şu anda namaz kılanın, örtülü olanın sonuna kadar bu halini devam ettireceğine dair kimsenin elinde bir garanti yok. Bu konuda Müslümanların erkekleriyle kadınlarıyla günümüzde ciddi bir hata içerisinde ben olduklarını görüyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi gayet açıktır ve çok harika bir şekilde yol göstericidir. Kadın diyor, güzelliği, makamı ve mevkii, maaşı, vazifesi, bu üç sebeple kadınla evlenilir. Diyor, dinine bağlı olanı ile evlen, zafer elde edersin, zafere kavuşursun, kazançlı çıkarsın, ellerin de kısmetle dolar manasına bir dua kullanıyor. Peygamber Aleyhisselatü gençlerimizin bu hususta ihmalkar davranmamaları gerektiğini ben düşünüyorum. Ciddi manada ihmalkar davrandıklarını da görüyoruz. Davrananların olduğunu görüyoruz. Müttaki, örtülü, namazını muntazam kılan, Allah'tan korkan, yeni nesle gerçekten annelik yapabilecek evsafta veya buna hazırlıklı olan bir Müslüman evladı, bir Müslüman kız dururken namaz kılıp kılmayacağı, örtünüp örtünmeyeceği belli olmayan, İslami yaşantıyı kabullenip kabullenmeyeceği belli olmayan, neymiş? E işte güzeldir, beğenmişimdir, şu olmuş, bu olmuş. Vallahi bunların hepsi de olabilir. Herhalde örtülü kızlar arasında da beğeneceğin, senin zevkine uygun bir Müslüman kız bulabilirsin. Ha. O halde Müslümanın dini hayatını, hele hele evlilik hayatını böyle bir riske sokmaması icap ediyor. konuda, her konuda varsın aldanalım. İslam'a daha yakın gördüğümüzü tercih edelim. Aldansak bile Allah'ın izniyle sevabını alırız. Yani niçin aldanalım? Karşımızdaki bizi aldattığı için. Göründüğü gibi olmadığı için belki aldanabiliriz. Bir şey olmaz. Efendim diyoruz ki, ya işte Müslümanlarda ticari ahlak yok, senedini vaktinde çekini vaktinde ödemez, sözünde durmaz, şu olmaz, bu olmaz. Ben onunla nasıl alışveriş yapayım? Bütün bunlar doğrudur. Hepsi için değil tabii, önemli bir bölüm için doğrudur. İnkar edemeyiz. Fakat bu arada biz de onlardanız. Benzeri bir durumda acaba biz neyiz? Biz ne kadar doğruyuz? Madem herkes doğruyu o arıyor, evvela herkes önce işin başında kendisi doğru olsun. Tercihlerimiz doğru olsun. Seçimlerimiz doğru olsun. Allah'ın izniyle biz de doğru oluruz o zaman. Karşımızdaki de doğru olur. Buna dikkat edelim. Biz doğrulukta ısrar edersek, ben inanıyorum ki Allahü Teala bizleri doğru görünümünde yanlış kimselerle de karşı karşıya bırakmaz. Biz yanlış örneklerden hareketle daha yanlışa gideriz. Müslüman tüccar, avami ifadesiyle söyleyeceğim, beni kazıklıyor, gidiyorum bu sefer farkında olmadan Yahudi'yi tercih ediyorum. Yahudi olduğunu biliyorum, Yahudi'nin kazığını farkında olmadan yiyorum. Bu daha mı iyi? Bakınız, ben kötüler arasında tercih yapmıyorum. Veya yapalım demiyorum, onu da söylemiyorum. Müslümana yakışan yanlışlık değildir. Müslümana doğruluk yakışır. Müslümana adalet yakışır. Müslümana güzellik yakışır. Müslümanlar arasında o zaman iyilerini arayalım. Müslümanlar arasında hepsi de kötü değildir yani. Bu kadarını da söyleyemeyiz. Dolayısıyla konu eş seçiminden girmiştik, oraya kadar geldik. Kısacası bütün tercihlerimizde. Biz yine elimize geldiği kadar, sonuna kadar tedbirli olalım. Fakat yine de İslam'dan ve Müslüman'dan yana tercih yapmaktan hiç geri durmayalım. Kim İslam'a daha yakınsa, bizim görebildiğimiz, ölçebildiğimiz kadarıyla tercihimiz ondan yana olsun. Müslüman beni bir sefer aldattı diye bütün Müslümanlara küsecek kadar ben zalim olmamalıyım. Adaletsiz olmamalıyım. Bu bizim yaramızdır. Ben de hepimiz de bu işten rahatsızız, doğru. Fakat yanlışlığa, yanlışlıkla tedavi getirilemez. Hani Anadolu'da halk arasında bir laf vardır bilirsiniz. Kanı kanla yıkamazlar, temizlemezler. Menfilik müsbetlikle, çirkinlik güzellikle tedavi edilir. Kur'an'ın bize gösterdiği yol da budur. İdfa billeti hiye ahsen. Sana karşı diyor kötülük yapanın kötülüğünü sen en güzel şekil hangisiyse onunla o kötülüğü önle. O kötülüğü sav, bertaraf et diyor. Düzelelim. Kendimizi düzeltelim. Düzgün tercihler peşinde olalım. İnşallah daha çabuk düzeleceğiz. Ben acizane şeyim yani Kur'an'dan, sünnet-i seniyeden, İslam'ın ruhundan kısaca anladığım bu konuda bize böyle davranmamızı gerektirdiğini zannediyorum. Evet. Peki muhsan kadınla evlenilemedi, bulunamadı. O zaman femimme meleket eymanukum dedi. Sağ ellerinizin sahip olduklarından birisini nikahlayacaksınız diyor. Bu ne demek? Kişi kendi cariyesiyle mi evlenecek manasına? Kendi cariyesiyle evlenmesine gerek yok. Kendi cariyesine kişi, kendi cariyesini kendisine nikahlayamaz. Ona gerek yok. Başkasının cariyesini nikahlayarak evlenebilir. Başkasının cariyesini nikahladığı takdirde de o cariyenin sahibine kadın olarak haram olur. Artık ona sadece hizmet etmek mükellefiyeti kalır. Onun cariyesi, kimin cariyesi ise nikahlanmasına müsaade ettiği takdirde, çünkü efendisine teklif edilecektir, ben senin cariyenle evlenmek istiyorum, o da evet dediği takdirde ve akit yapıldığı takdirde o cariye onun için ancak hizmet etmek mükellefiyetiyle yükümlüdür ve satacak olursa efendim bedelini almak durumundadır. Min feteyatikum. Feta aslında feta erkek genç delikanlı. Fetat genç kız demektir. Genç çocuk, evlat manasına da geliyor. Feteyat genç kızlar manasınadır. Peygamber aleyhissalatü vesselam sahih hadisinde bakın ne diyor. Sizden herhangi biriniz benim kölem ve cariyem diye hitap etmesin onlara diyor. La yekulenne ahadukum abdi ve la emeti. Abd, köle, eme, cariye. Sizden hiçbir kimse kendi kölesine ve cariyesine kölem ve cariyem diye hitap etmesin. Ya ne desin? وَلَاكِنْ لِيَقُلْ فَتَاءَ وَفَتَاتِ Ey benim genç delikanlım, genç kızım diye hitap etsin. Bence İslam'ın bu müessesesi hakkında ağzını açıp gözünü yuman cahillere fazla söyleyecek bir şey yok. Bunun ötesi olur mu? Bir kimse kendi kölesine ve kendi cariyesine evladım diye hitap etmesini emrediyor peygamber. Ben İslam tarihinden anladığım kadarıyla ümmet olarak hepimiz kölelere çok şey borçluyuz. Şu anda bu dersi yapmamızda İslam tarihindeki kölelerin payı belki hürler kadardır. Belki hürlerden de fazladır bazı konularda. Abdullah bin Ömer'in kölesi Nafi olmasaydı, Abdullah bin Ömer'in ilmini biz nereden öğrenecektik? İbn Abbas'ın azatlı kölesi İkrime olmasaydı, İbn Abbas'ın ilmini biz nasıl öğrenecektik? Ve buna benzer binlerce, on binlerce İslam tarihinde büyük rol oynamış ve ilim tarihinden ben bilhassa bahsediyorum. Köleler var ki biz onlara çok şey borçluyuz. Ve onlar olmasaydı gerçekten. Çünkü Nafi Abdullah bin Ömer'in 24 saat ifadesindeyse yanı başında. Suffa ashabının, Peygamber aleyhissalatü vesselamın, Ebu Hureyre ve benzerlerinin, Peygamber aleyhissalatü vesselamın o kadar çok yanı başında olduğu gibi. Onunla gitmiş, onunla gelmiş, onunla gezmiş, onunla tozmuş, onunla seyahat etmiş, onunla hac etmiş, onunla efendim tuvalete giderken hizmetinde bulunmuş, namaza giderken yanında bulunmuş, mescitte dinlenirken, uyurken, her vakit onunla, 24 saat onunla. Ve her vesileyle ondan, Peygamber aleyhissalatü vesselamdan, bir hadis, birkaç hadis, efendim Kur'an-ı Kerim'in bir ayetiyle alakalı bir açıklama, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında cereyan etmiş bir olay ve buna benzer şeyler öğrendik. Yani bir Müslüman için bir kimseyi köledir veya cariyedir diye aşağı görmek, aşağılamak mevzu bahis değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam, köle ve cariyelerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin diyor. Ebu Zer radıyallahu anh, Rebeze'deyken yanından geçen misafirler bakıyorlar ki kendisiyle kölesi üzerinde aynı elbise var. Niye böyle? Tabii Ebu Zer ifade yerindeyse dünyaya karşı çok zahit bir sahabiydi radıyallahu teala. İkisinin de elbisesi iyi değildi. Niçin böyle giyiniyorsun? Köleyle giydiğin elbisenin aynısından niye giyiniyorsun? Daha güzelini giyinseydim köleme de daha güzelini giydirecektim diyor. Resulullah bize bunu böyle emretti. Kölelerinize giydiğinizden giydirin, yediğinizden yedir. Şimdi aynı sözü İslam'da köleliğe vesaire dil uzatanlara ben şöyle çevirip günümüze aktarıp söylüyorum. Patronlar, sermayedarlar, yanında işçi çalıştıranlar veyahut da gündelik hizmetçi çalıştıranlar, şey edenler vesaire vesaire. Bunlara verdikleri ücretlerle kendileri gibi giyinebiliyor, kendileri gibi yiyebiliyorlar mı? Kendileri gibi kazanmasalar bile kendileri kadar tüketebilecek kadar ekonomik bir refah içerisinde midirler? Biraz dönüp aynaya bakın. Biraz da insaflı olun diyoruz biz bunlara. Hangi patron çalıştırdığı işçiye, Müslümanı da dahildir maalesef buna, kaç tanesi veya kendisinin yediği gibi yiyebilecek, giydiği gibi giyebilecek kadar ücret veriyor? Var mı öyle bir ücret politikası? Öyle bir ilke var mı bunlarda? Yok, aksine. Ne kadar arttırabilirsem, ne kadar düşük fiyata, ne kadar uzun bir süre çalıştırabilirsem benim için o kadar kârdır diyor. Ondan sonra derler ki, efendim, bu komünizm, bu solculuk vaktiyle çıktı ya, nereden çıktı bu baş belası? Bu baş belası sen Müslüman gibi yaşamadığın için ortaya çıkar. Dünya İslam'dan mahrum olduğu için her türlü musibet çıkar. Bütün mesele biz Müslümanların bu dini iyice farkına varmamız, keşfetmemiz, anlamamız, idrak etmemiz, bunun inceliklerini de her insana anlayabileceği, idrak edebileceği şekilde anlatabilmemiz. Ve bunlardan önce bildiğimizi yaşamamız. Ben şimdi size böyle anlatıyorum ya, vallahi sınanmadım, işçi çalıştırmadım. İşçim olmadı, öyle bir niyetim de yok. Çalıştırsam acaba ona ne kadar ücret veririm? İmtihanı kazanır mıyım, kazanmaz mıyım? Şüpheliyim. Ama İslam'ın bize emrettiği budur. Kölelerinize, bırakın işçileri, kölelerinize diyor. Yediğinizden yedireceksiniz, giydiğinizden giydireceksiniz. Mesela bu kadar. Bırakalım yediğimizden, giydirdiğimizden, onu da bir kenara atalım. Diyeceksiniz ki kardeşim o köle ayrıdır. Bu ücretle çalıştırılıyor. O zaman çalıştırdığın, ücretle çalıştırdığın adamın hak ettiği ücreti son kuruşuna kadar vermek zorundasın. Nasıl olsa işçi çok. Bir işe 50 kişi talip. Öyle ya. Şöyle bir denemek için gazeteye şöyle bir işçi aranıyor diye bir şey edin bakayım, bir ilan verin. Bakın bakalım telefonlarınız susar mı? Bir kişi alacaksınız, belki yüzlerce telefon alacaksınız. Şartları ağırlaştırın. Şu şu şu en olmayacak vasıfları. Bir de işte o vasıflara uygun düşük sayılabilecek de bir ücret söyleyin. Yine insanlar bakacaksınız, müracaat edecek. Şimdi bu kadar çok talep var diye ben Müslüman olarak karşımızdakinin emeğini istismar edemem. Buna hakkım yok. Adil ücreti, o yapılacak olan işin neyse onu vermek zorundayım. Ha bu durumda dersiniz ki bana, ya başkalarıyla rekabet edemeyiz falan filan. Vallahi kapitalist şartların insanlara dayattığı şeyler beni ilgilendirmez. Ben Müslüman olarak bizim olmamız gereken ve İslam'ın egemen olması halinde toplumda görülmesi gerekenden bahsediyorum. Vallahu a'lemu bi imanikum diyor. Mümin cariyelerinizden evlenebilirsiniz diyor. Allah imanınızı daha iyi bilir. Yani iman efendilikle, cariyelikle ölçülmez. İmanın ölçüsü, efendilerin imanları daha kuvvetlidir, cariyelerin imanları zayıftır diye bir şey yoktur. Tersi de yok, böylesi de yok. Allah imanınızı daha iyi bilir. Yani bu cariyedir, İşte acaba müttaki midir, acaba şu mudur, acaba bu mudur? Değil. Bakacaksın, zahiri ahvali neyi gösteriyor? Mümin olarak onunla eğer nikahlanabiliyorsa nikahlanacaksın. Bu mudur? Yani işte nikahlanmak istiyorsa tabii emretmek manasına söylemiyorum. Yani ya bunda takva olmaz falan deyip böyle baştan peşin olumsuz yargılarla hareket etmeyin demek. Bir şey daha söylüyor. Ba'dukum min ba'd. Siz birbirinizdensiniz. Evet, hasbelkader o cariye sen efendi olabilir. Aksi de olabilir. Ama siz kök olarak diyor birbirinizdensiniz. Aynı Adem'den geliyorsunuz ve Adem topraktandır. Babanız birdir. Sakın ben efendiyim, o cariyedir diye onu aşağılamaya, aşağı görmeye kalkışmayın. Bunu anlatmak istiyorum. Bu mesajı vermek istiyorum. Siz birbirinizdensiniz diyor. O halde yani efendilerin cariyelerle nikahlanabileceğini söyledikten sonra bu iki buyruk, yani Allah imanınızı daha iyi bilir ve siz birbirinizdensiniz buyrukları, efendilerin cariyelerle evlenmesini veya hürlerin diyelim daha doğrusu, hür kimselerin cariyelerle evlenmesini engelleyen psikolojik manileri, psikolojik engellerini yapmaktadır, izale etmekte, ortadan kaldırmaktadır. İki tane engel bulunabilir. Bunlar ne? Bir, cariyede takva belki az olabilir. Hayır diyor. Allah bu işi sizden daha iyi bilir. Belki sen hür olduğun halde, o cariye olduğu halde senden daha takvalıdır. İslam tarihinde böyle örnekler de çoktur. Nice köle, nice cariye, efendilerinin, sahiplerinin veya hür kimselerin doğru yolu bulmalarına sebep olmuştur. İslam tarihinde bunun dahi örnekleri vardır. İki, ya işte benim sosyal statüm bu, ben hürüm, onun sosyal statüsü değil, hür değil falan. Hayır, Kur'an-ı Kerim bir de bu maddi engeli de ortadan kaldırıyor. Siz birbirinizdensiniz diyor. Senin sosyal statün bu, onun sosyal statüsü de bu. Hasbelkader böyle olsa bile siz nesep olarak birbirinizdensiniz. İnsansınız, kardeşsiniz diyor. O halde fenkihuhunne biizni ehlihinne. Kendileriyle evleneceğiniz cariyeleri sahiplerinin izniyle nikahlayınız. O halde onları sahiplerinin izniyle nikahlayınız. Ayet-i kerime açık, hüküm belli. Ama ve atuhunna ucurahunna bil ma'ruf. Onlara ecirlerini ma'ruf bir şekilde veriniz. İslam hukukunda ve hiçbir hukukta aslında cariyenin, kölenin müstakil olarak sahiplerinden, efendilerinden ayrı olarak mülk edinmeleri söz konusu değildir. Fakat geçen derslerimizde de üzerinde durmuştuk. Kur'an-ı Kerim mehre, İslam mehre o kadar büyük bir ehemmiyet veriyor ki hukuken mülk edinme statüsü bulunmayan kölenin ve cariyenin burada cariyenin kocasından alacağı mehir bunun dışına çıkıyor. Çünkü bakınız onları efendilerinin izniyle nikahlayınız diyor ama mehirlerini onlara veriniz diyor. Mehirlerini kendilerine veriniz. Efendilerine veriniz demiyor. Efendilerine veriniz demiyor. Bu çok önemli. Mehirin ne kadar kadına ait büyük bir hak olduğu, kadının ancak kendisi vazgeçtiği takdirde vazgeçilebilecek, başka türlü hiçbir şekilde mahrum edilemeyecek bir hakkı olduğunu çok mükemmel bir şekilde ortaya koyan bir ifade. Muhsanatin gayra musafihat. Burada muhsan kelimesinin geçtiği bir başka yer. Burada da muhsan kelimesi artık bunlar ile nikahlanıp mehirlerini verdiğiniz takdirde bunlar sizinle evlilik hayatlarını herhangi bir şekilde zinaya yönelmeksizin iffetlerini, namuslarını koruyarak devam ettirsinler demek istiyor. Baştan beri öyle olmaları gerektiği gibi evliliklerinden sonra da buna özellikle dikkat etsinler diyor. Ve başka وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ. Bir de gizli dost tutmasınlar. Zina geçmişte de günümüzde de iki türlü olurdu. Bir, her erkeğin, her kadının, affedersiniz, önüne gelenle zina etmesi. İki, bugün işte kibarlaştırılıyor mu, gavurcadan girdiği için manası unutuluyor mu, farkına mı varılmıyor veya hafifletiliyor mu bilmiyorum. Günümüzde kendisine metres denilen, eskiden Türkçe'de bazı yerlerde en azından dost hayatı dedikleri veya dost dedikleri şekilde özel olarak nikahsız efendim bir kimsenin belli kimsenin belli kimseyle zina etmesine deniliyor. İşte Kur'an-ı Kerim diyor ki bir, muhsan olmalıdırlar. İki, zina etmemelidirler. Üç, yine aynı şekilde zina etmemelidirler ama bu da zinanın gizli şekli, metres şeklidir. Dışarıdan bakıldığı zaman karı koca gibidirler. Veya kimse fark etmez, bilmez. Kur'an-ı Kerim ise ne diyor? Kur'an-ı Kerim diyor ki, fuhşiyatın, günahın, hayasızlığın gizlisinden de açığından da uzak duracaksınız diyor. Tamam, açığa çıkmadıkça bir günahın belki cezası yoktur dünyada. Ama Allah-u Teala'nın bilgisi dışına hiçbir şeyin çıkmayacağını, her şeyin Allah'ın malumu olduğunu da her mümin bilmek zorundadır. Ayet-i kerime evet öyle diyordu. وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ. Siz fuhşiyatın, hayasızlıkların açıkta olanından da, açıkça yapılanından da, gizli olanından, gizlice yapılanından da uzak durunuz, onlara hiçbir şekilde yaklaşmayınız. فَاِذَا اُحْصِنَّ. Burada ihsan kelimesi farklı manada kullanılmıştır. Yani o cariyeler muhsan oldukları takdirde, bir, nikahlandıkları takdirde, iki, iman ettikleri takdirde. Mümin olmakla, çünkü ancak mümin cariye ile evlenilir, mümin oldular mı muhsan olurlar. Nikahlandıkları vakit de artık şer'an, hukuken, fıkhen muhsan olarak değerlendirilirler ve onlara göre işleyecekleri suçlar onlara göre cezalandırılır. İşte bir cariye, mümin bir cariye evlendikten sonra şayet yasak kılınan zina suçunu işleyecek olursa cezası ne olacaktır? İslam'ın adaleti o kadar büyüktür ki herkese taşıyabileceğinden fazlasını yüklememiştir. Taşıyabileceğini kadar yükler. Zaten akıl, mantık, fıtrat da bunu gerektiriyor. 10 tonluk bir kamyona, taşıma kapasitesi 10 ton olan bir kamyona 30 ton yük yükleyecek olursanız netice alamazsınız. Belki kamyon da telef olur gider. İslam bunu fıkıhta da aynı mantıkla uygulamıştır. O bakımdan hür bir Müslümanın işlediği suça verdiği ceza ile hür olmayan bir Müslümanın işlediği suça verdiği ceza arasında fark gözetmiştir. Eğer diyor o kadınlar muhsan olduktan sonra cariyeler فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَتِنْ yani evlenmelerinden sonra, iman edip evlenmelerinden sonra bir fuhşiyat işleyecek olurlarsa, yani zina edecek olurlarsa فَاَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ onlara muhsan kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Muhsan kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Demek ki bir köle, bir cariye evli olmayarak zina edecek olurlarsa cezaları 50 celdedir, 50 sopadır. Çünkü hür olan bekarın cezası 100 sopadır, 100 celdedir. İleride inşallah Nur suresinde gelecek. Köle ve cariye ise evlenmeden böyle bir suçu işleyecek olurlarsa, çünkü onlar imanlarıyla muhsan olurlar. İman ile, çünkü muhsanın bir manası dedik, iman etmektir. İman edip muhsan olurlarsa ama evlenmek suretiyle muhsan olmamışlarsa. İman ile muhsan ama muhsanlığın ikinci katmanı olan evlilikle muhsanlıkları daha yoksa, o zaman hayasızlık işledikleri takdirde cezanın yarısı onlara uygulanır. Bu yarılanması mümkün olan bütün cezalarda böyledir. Yarıya bölünmesi, ortadan bölünmesi mümkün olan bütün cezalarda böyledir. Fakat evli, köle veya cariye evlidirler, zina ettiler. Bu durumda cezanın ikiye bölünmesi mümkün olmadığından dolayı ceza tam olarak, bütün olarak onlara uygulanır. Ayet-i Kerime'den bir şey daha anlaşılıyor. Kafir olanlara İslam'ın öngördüğü had cezası uygulanmaz. Kafir bir kimse İslam'ın yasakladığı suçlardan herhangi birisini işleyecek olursa İslam'ın öngördüğü had cezaları ona uygulanmaz. Ya neye göre cezalandırılır? Eğer İslam devleti egemenliğinde ise, o da bir zimmi ise, zimmi olarak kendisinin bir dini varsa, ki olması gerekiyor, dininin hukukuna göre cezalandırılır. İnandığı, kabul ettiği din, hukuku itibariyle neyi kabul ediyorsa ona göre cezalandırılır. Bu şunu gösteriyor, İslam devletinde şu anda dünya daha bu aşamaya gelememiş. Derler ki efendim bir ülkede nasıl birden fazla hukuk uygulanır? İslam diyor ki, İslam şeriatı şemsiye olmak şartıyla, İslam fıkhının şemsiyesi altında, herkes kendi inancına göre hangi hukuku deklare etmişse, ben suçlarım, cezalarım bunlardır deklare etmişse, biz de onu o şartlarda zimmi kabul ettikten sonra, ona Allah'ın ve Resulünün emanını verdikten sonra, o da şartlara riayet ettikten sonra, iki değil, üç değil isterse 50 hukuk olsun. İslam'ın umurunda değil. Niye? Çünkü Allah'ın dini kendisine güveniyor. Çünkü İslam şeriatı kendisine güveniyor. İslam şeriatı demiyor ki, yahu İslam'ın hukukunun yanında başka hukuklar uygulanırsa, Müslümanlar benim hukukumu bırakır öbür hukuka giderler diye bir korkusu yok. Fakat çağımız beşer hukukunun böyle bir korkusu var. Onun için onlar kimseyi kendisine ait hukukla yaşasın, ilişkilerini onlara düzenlesin kabul etmiyorlar. En ileri ülke hangisidir? İstediğinizi gösterin. İstediklerini söylesinler. Ben Müslüman olarak orada arkadaş ben kendi inancıma ve kendi hukukuma göre yaşamak istiyorum dediğim zaman yok yaşayamazsın derler. İslam hukukunu deklare et ve yaşa diyor. İslam'ın vardığı noktaya daha bunların varmaları için 40 fırın değil belki 400 fırın ekmek yemeleri lazım. Yeseler de bir faydası olur mu bilmem. O kadar büyük bir mesafe var İslam ile öbürleri arasında. E olacak tabii. Biri Allah'ın koyduğu hukuk, öbürü her şeyiyle eksik, sınırlı, her şeyi mahdut, zavallı insanoğlunun yaptıkları. Bu neye benzer? Bir kimse son derece mükemmel, muazzam, son derece sağlam inşaat yapacak. Bir diğeri sabahtan yapılıp geceleyin, akşamleyin yıkılan, ertesi gün sabaha çıkamayan topraktan temelsiz, şusuz, busuz bir ev yapmaya kalkışacak. Böyle bir fark var. Böyle bir benzetmeyle bunu ifade etmeye çalıştım. İslam böyle. Diyor ki bu durumda, peki niçin? Çünkü İslam her ne kadar kölenin, cariyenin statüsünü oldukça, hayat standardını oldukça yükseltmiş ise de, bunlar sizin kardeşlerinizdir, siz birbirinizdensiniz diyorsa da, bir takım hukuki sınırlamaları, sınırlı imkanları dolayısıyla İslam onu hukuki açıdan yarım mükellef görüyor suç ve cezalar konusunda. Tıpkı müminlerin annelerinin suç işlemeleri farz edilse işlemeleri halinde cezalarının ikiye katlanacağı gibi. Eğer işlemiş olsalardı onların da cezaları ikiye katlanırdı. Diyor ki Cenab-ı Allah bu konuda Ahzab suresinde Ya nisa'n nebi men yati minkunne bifahişetin mubeyyinetin yudaaf lehel azabu zu'feyn. Ey peygamber hanımları, sizden kim apaçık bir hayasızlık işleyecek olursa ona azabı iki kat verilir. Onun azabı iki kat verilir. İşte bu. Öyle ya. Peygamberin hanımı gibi bir müstesna bir şeref ihraz edeceksin. Öyle bir şerefe, öyle bir üstün mevkiye sahip olacaksın. Suç işlediğin zaman diğerleri gibi olacaksın. Hayır. Yani kıyas etmek istemiyorum. Kıyas değil benim bu yaptıklarım. İslam ile cahiliye arasındaki mesafenin kapatılamayacak kadar büyük olduğunu anlatmak için. İslam göğün en yüksek noktasındayken cahiliye yerin en dibinde hala sürünmekte ve çırpınmakta olduğunu anlatabilmek için söyleyeceğim bunları. Ve benzeri şeyler bu maksatla söylüyorum. Günümüz sistemlerinde büyük kabul edilen kimseler bir suç işledikleri vakit o zaman ne yapılır? Örtbas edilir. Veya güzel gösterilir. Bu budur. Kur'an ne diyor? Ey peygamber hanımlar! Sizden kim bir hayasızlık işlerse ona azabı iki kat verilir. Ya Cenab-ı Allah kimsenin gözünün yaşına bakmıyor yani. Peygamber hanımıdır, hadi bir şey olmaz. Ne demek bir şey olmaz? Çok daha fazla olur. Bunun örneğini nereden göreceğiz? İleride inşallah nasip olur da gelirsek Yusuf suresinde göreceğiz. Yusuf aleyhisselama kendisini kaptıran, arkasından sarayın yakın çevresindeki diğer ileri kadınlar da ileri gelen, öyle toplumsal katmanlar öyle. Yoksa ne ilerilikleri var? Ahlaken en alçak bir seviyedeydiler. Hepsinin Yusuf Aleyhisselam'a teklifi neydi? Belli. Hepsi de evliydi. Yüksek bir mevkideydi. Başlarında Aziz'in karısı. Bu teklifi yaptılar Yusuf Aleyhisselam'a. İşte İslam böyle. E ne yaptı peki? Aziz ne yaptı? Karısını cezalandıracak yerde Yusuf Aleyhisselam'ı zindana attı. Olay budur. Olay budur. Benzeri olayların Türkiye'de bir zamanlar yaşandığı, başka yerlerde yaşandığı da bilinen hususlardır. Öyle bir mahiyet farkı var. Her konuda ama, her ayrıntıda İslam ve cahiliye kesinlikle bir araya gelmez, birbirine benzemez ve İslam ne kadar yüce ise cahiliye de o kadar bataklık ve o kadar alçaklıktır. Evet, ayet-i kerimeyi bari bitirmeye çalışalım. Normal süremiz geçtiği öbüründen kısarız, bir şey olmaz. ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَانَةَ مِنْكُمْ. Yani bu müsaade, yani hür kadınlarla evlenme imkanını bulamadığı için cariyelerle evlenebilme müsaadesi, aranızdan zorluğu, sıkıntıyı veya fuhşiyata düşme korkusunu taşıyanlar içindir diyor bu müsaade. Niçin? Çünkü İslam köleliğin devamını istemiyor. Cariye ile evlendiğiniz takdirde o cariyeden doğacak olan çocuk da annesine, annesinin statüsüne tabi olarak köle olacaktır. Veya cariye olacaktır. O bakımdan bununla birlikte diyor, müsaade etmekle birlikte tavsiye edilen bir şey değildir. Ya kimin içindir? Hür kadınlarla evlenme imkanını bulamıyor. Evlenmese de hayasızlık işleyeceğinden, günaha düşeceğinden korkuyor. O halde dinini koruması ona tavsiye edilir ve böyle bir yol, böyle bir durumda cariye ile evlenmesi için kapı ona açık tutulur. Ve en tasbiru hayrun lekum. Onunla birlikte sabredebilirseniz diyor, sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Vallahu gafurur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Günahları pek çok bağışlayandır. Merhameti sonsuz olandır. Cenab-ı Allah'ın mağfiretini ve merhametini üzerimizden eksik etmemesini niyaz ederiz. Kısa bir aradan sonra inşallah 26. ayet-i kerimeyle devam ederiz.